Ο μεσιανισμός του Κασελάκη προκύπτει από τον αρχηγισμό του Τσίπρα. Είναι σαφές αυτό. Σαφέστατο. Ο Νίκος Φίλης σήμερα το πρωί ξεκίνησε έναν ωραίο χορό. Αν γίνει συνέδριο, το συνέδριο έχει προγραμματιστεί για τον ΣΥΡΙΖΑ και αν θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, η δεύτερη Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Αν γίνει αυτό, θα γίνει το Νοέμβριο. Εκεί έχει τοποθετηθεί. Αν γίνει λοιπόν το συνέδριο, αυτοί θα παίξουν ξύλο. Όλοι αυτοί όσοι φτάσουν εκεί, δεν ξέρω πώς θα φτάσουν, θα παίξουν ξύλο κανονικό. Οπότε είμαστε και υπέρ του συνεδρίου των δημοκρατικών διαδικασιών του αριστερού κόμματος της δεύτερης Νέας Δημοκρατίας που από προχθές έχει προκύψει. Γιατί θα παίξουν ξύλο, για αυτά. Είναι προφανές ότι ο φανατισμός δεν έχει όρια. Είναι οριζόντιο φαινόμενο ο φανατισμός. Και πράγματι, ορισμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία πιστεύαν προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, είχαν αποδεχθεί μια αντίληψη αρχηγικού κόμματος. Όταν χάνει αυτή η αντίληψη, γιατί χάσαμε ως αρχηγικό κόμμα, προσχωρούν σε μια αντίληψη μεσιανισμού. Ο Μεσσίας Κασελάκης θα μπορέσει να μας σώσει. Ο μεσιανισμός του Κασελάκη προκύπτει από τον αρχηγισμό του Τσίπρα. Είναι σαφές αυτό. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Εγώ ξέρω ότι είμαστε σε ένα κόμμα το οποίο προχθές ιτήθηκε. Ιτήθηκε, λέει. Βεβαίως. Την Κυριακή αυτήν. Την Κυριακή. Είναι η τρίτη ήττα που υπέστη μέσα σε δύο μήνες. Χαμός. Πολλές ήττες. Έχει τηθεί εδώ και χρόνια αυτό το κόμμα. Δεν το έχει καταλάβει ο Νίκος Φίλης. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το κόμμα αυτό ιτήθηκε το 2015 όταν έλεγε δεν θα φέρω μνημόνιο. Έβαλε το λόγο να ψηφίσει, πήρε ένα 62% και το έκανε ναι την επόμενη εβδομάδα. Εκεί τελείωσε, όχι μόνο ιτήθηκε και πέθανε το κόμμα. Ζουν βέβαια οι ψηφοφόροι, οι οποίοι αλλοπρόσαλοι και σε απελπισία ψηφίζουν όποιον βρεθεί μπροστά τους. Και βγαίνει ο Φίλης τώρα να κλαίει μαζί και με άλλους, ετοιμάζονται και διάφορες directives, κείμενα, διάβαζα από τους ηλικιωμένους του κόμματος, τα βαριά ονόματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, να γίνει συνέδριο και να γίνει αυτό που όλοι περιμένουμε, το δημοκρατικό, για να το απολαύσουμε. Και όλα αυτά που γίνονται κάθε μέρα είναι επίσης πολύ καλά. Το ωραίο είναι ότι βγαίνει και ο μπαμπάς του Στέφανου Κασελάκη και τοποθετείται για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, για το τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Χρησιμοποιεί και ένα πρώτο πληθυντικό, εμείς. Εννοεί τον πρόεδρο του κόμματος, τον νέο πρόεδρο. Την οικογένεια όλη. Βγήκε χθες τον Νίκο Ευαγγελάτο, τον μπαμπάς Κασελάκης, και αυτό που καταλάβαινες είναι ότι νιώθει ότι ο γιος του έχει γίνει CEO σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Και οι συμβουλές που του δίνει και όλα αυτά, ο τρόπος που το προσεγγίζει, αποδεικνύει αυτό. Δεν ξέρει, δεν τον ενδιαφέρει, δεν νοιάζεται, παραγνωρίζει ότι είναι κόμμα. Το βλέπει σαν μια εταιρεία και σαν μια ευκαιρία για το γιο του. Φοβάστε ότι μπορεί παρά τη μεγάλη του και πεντακάθαρη νίκη να έχει προβλήματα εσωκομματικά? Νομίζω ότι θα το ξεπεράσει ικανός. Είναι υψηλά τα στάνταρ που κινείται. Είναι εξαιρετικός επαγγελματίας στα καράβια. Έδινε πάντα πρωτοβουλίες σε top συνεργάτες και ξέρει να ελέγχει τα αποτελέσματά τους. Πώς θα τα πάει στο κόμμα? Ήταν πολύ καλό στα καράβια. Έχει εμπειρία με καράβια, έχει διοικήσει εταιρείες. Άρα θα τα πάει καλά και στο κόμμα. Δεν θα μας ένοιαζε, θα ήταν και είναι πολύ ωραίο όλα αυτά, αλλά επειδή υπάρχει μια πιθανότητα ή κάποιες πιθανότητες, μάλλον, να γίνει και πρωθυπουργός. Και όλη αυτή η αντίληψη, αν και πιστεύω ότι θα γίνει πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας διέλυσε το κόμμα, αυτός το διαλύει, και σε 1-2 χρόνια που θα έχει αποδιαλυθεί το σύμπαν, θα έρθει ως ηγέτης, ο ιστορικός ηγέτης της αριστεράς, να ενώσει τα συντρίμμια και να πιάσει όλα τα κομμάτια και να τα ξαναστήσει πάλι σε κόμμα. Αλλά αυτό είναι δικές μου πεπιθήσεις, ένστικτα, προβλέψεις. Πετάξτε τα στην θάλασσα. Να μείνουμε εδώ, στον μπαμπά Κασελάκη, ο οποίος είπε ότι έχει εμπειρία γιος στα καράβια, άρα μπορεί να διοικήσει ένα αριστερό κόμμα. Δεν χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Όποιος έχει εμπειρία στα καράβια μπορεί να κάνει τα πάντα. Όχι μόνο αυτό, δίνει και ταυτότητα ο Κασελάκης στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, λέτε, αντίπαλος που μπορεί να κερδίσει τον Κυριακό Μητσοτάκη και τον Στέφανος Κασελάκης. Μην ξεχνάτε ότι και οι δύο είναι Αμερικανοί, όπως και ο κ. Παπανδρέου και πολλοί άλλοι προσωπικότητες της Αμερικής ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του. Σημειώστε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει και συνεργάτες Αμερικανούς. Πάρα πολλούς εδώ τώρα. Ναι. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει μια ταυτότητα διεθνή από τον Στέφανο. Ναι, αλλά. Έτσι, κύριε Βαγγελάτο. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Ναι, αλλά. Έτσι, κύριε Βαγγελάτο. Έχω εργαζόμενους. Λέει, 8 χρόνια έχουμε τον Στέφανο προϊστάμενο, ουδέποτε μας στεναχώρησε. Είναι μάνατζερ. Μάνατζερ. Άρα να γίνει πρωθυπουργός. Αφού οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι, να γίνει πρωθυπουργός. Και κύριε Βαγγελάτο, έτσι είναι. Δεν χωράνε αμφιβολία όλα αυτά. Και εκεί το νιώθει, το βιώνει πολύ ωραία. Γονέας είναι προφανώς. Βλέπει το γιο του για διακοπές είχαν έρθει και ξαφνικά γίνεται πρόεδρος κόμματος. Δεν ρίχνονται ρούχα, θα το ακούσουμε στην πορεία. Πρέπει να πάνε τώρα μερικοί να φέρουν τα χειμωνιάτικα γιατί ήρθαν για καλοκαίρι. Και ξαφνικά βρέθηκαν, έμπλεξαν με κάτι. Αυτά τα λέει όμως ο αδερφός. Να μείνουμε λίγο στον μπαμπά, ο οποίος μπαμπάς πολύ χαρούμενος, που να το περίμενε, βέβαια, έβλεπε τον ελληνικό λαό που να το είχε φανταστεί. Έβλεπε τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει καταναλώσει και αν έχει καταναλώσει ο συγκεκριμένος κόσμος τα τελευταία 10 χρόνια, θα το έκανε και αυτό. Οτιδήποτε και να θες να κάνεις ή να παίξεις με αυτόν τον κόσμο, άνετα το δέχεται, παίζει, συμμετέχει και είναι ενθουσιασμένος αυτός ο κόσμος. Τα έβλεπε λοιπόν όλα αυτά, δεν τα φανταζόταν, αλλά όταν χτύπησαν τα τηλέφωνα για τα συγχαρητήρια, τότε ένιωσε ικανοποιημένος. Η δική σας τώρα δραστηριότητα επαγγελματική είναι στην Αμερική? Παγκοσμίως, ναι. Έχετε ασχοληθεί. Στα μεγαλύτερα φυγεία και στις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου. Να το πω, έχετε. Και σημειώτε, όλοι οι εφοπλιστές με τηλεφώνησαν και μου έδωσαν συγχαρητήρια για τον Στέφανο. Όλοι οι εφοπλιστές είμαστε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και σημειώτε, όλοι οι εφοπλιστές με τηλεφώνησαν και μου έδωσαν συγχαρητήρια για τον Στέφανο. Ωραία σκηνικά είναι αυτά. Όταν αυτό θα γίνει ταινία σίγουρα. Ή και σίριαλ που είναι και πιο έτσι εύκολο. Στο Netflix ή σε ελληνικό κανάλι. Θα είναι ωραία τα σκηνικά που τον παίρνουν όλοι οι εφοπλιστές και του λένε συγχαρητήρια που ο γιος έγινε πρόεδρος του αριστερού κόμματος. Και πώς τα κατάφερε μέσα σε ένα μήνα. Ούτε εμείς δεν το είχαμε φανταστεί, δεν το είχαμε προβλέψει, δεν το είχαμε καταφέρει. Και τι θα απαντάει ο μπαμπάς. Ωραία σκηνικά είναι όλα αυτά. Ο αδερφός τώρα Κασελάκη, γιατί αυτός είναι ο πολιτικός λόγος τις τελευταίες μέρες, είναι αυτός, δεν έχουμε άλλο θέμα. Ναι, έβρεξε, πλημμύρισε το Ξυλόκαστρο, πλημμύρισε η Βιωτία, πάνω ο Βόλος ξανά έβλεπα, αλλά υπάρχει δήμαρχος εκεί, ειδικά στο Βόλο, που θα τα ρυθμίσει τα θέματα, όπως ρυθμίσε και τα προηγούμενα του τύπου «Πού πάτε ρε, μπείτε μέσα, έρχεται βροχή». Ο αδερφός Κασελάκη τώρα τον άκουγε προχτές έξω από τα γραφεία της Κουμουνδούρου και έκανε έναν παραλληλισμό. Ο λόγος που έδωσε στην Κουμουνδούρου για μένα ήταν, μου θύμισε ας πούμε Kennedy, τρομερός, δεν το περίμενα και εγώ ίδιος, αυθόρμητος, ρεαλιστικός, με ειλικρίνεια και ελπίδα για τον τόπο. Μου θύμισε ας πούμε Kennedy, τρομερός. Κένεντι λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης είναι ο Κένεντι, ο αδερφός του τα λέει αυτά και είπε και κάτι άλλο, αυτό με τα ρούχα που νομίζω είναι το καλύτερο. Από εκεί πέρα για μας και τους γονείς μου είναι όλα αυτά που γίνεται ένα όνειρο. Να πάνε κάποια στιγμή πίσω σύντομα να φέρουν τα ρούχα τους πίσω γιατί και αυτά έχουν πακετάρει για καλοκαίρι. Κανείς δεν περίμενε αυτό που έγινε. Όλοι πάμε διακοπές, παίρνουμε κάποια ρούχα και γυρίζοντας από τις διακοπές φέρνουμε ένα μαγνητάκι, άντε καμιά κανάτα, ξέρω κανένα τυρί, ανάλογα τα κέφια, οι μερακλίδες. Ετούτοι πάνε πίσω με το κόμμα, έχουν πάρει κόμμα ολόκληρο. Ήρθαν για διακοπές και σου λέει μια που είμαστε εδώ, ωραίος τόπος, ωραίος λαός, δεν βάζουμε και πρόεδροι. Έβαλε και πρόεδρος, πήρε το κόμμα. Και όλα πάρα πολύ ωραία. Το Γκένετ κάνει. Συγχαρητήρια δίνουν οι εφοπλιστές. Περνάει πάρα πολύ όμορφα η ζωή. Στα ξαφνικά και είναι χωρίς ρούχα. Χθες ήταν και χωρίς κάρτα. Πήγε στο Σύνταγμα να βάλει στην κάρτα μονάδες. Ο Κασελάκης τα έλεγε αυτά. Ποιος το έχει γράψει όλο αυτό, ήθελα να ξέρω. Πάντα η Ελλάδα έχει ωραίους σεναριογράφους. Θεός λέγεται, μοίρα λέγεται, φύση λέγεται, ό,τι πείτε, όπως θέλετε. Αλλά όλο αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι πολύ μερακλής αυτός που το έχει γράψει παγκοσμίου επίπεδου. δεν μιλάμε τώρα εδώ για Ελλάδα μόνο, για Βαλκάνια, είναι, μην είναι και διαγαλαξιακού επίπεδου, συμπαντικού ή συμπαντικών, δεν ξέρω πόσα συμπαντά υπάρχουν. Πάντως εδώ όλο αυτό είναι μοναδικό, το εκτιμούμε πάρα πολύ, μπράβο στο λαό του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχει σε όλο αυτό που γίνεται και πήγε και ψήφισε με χαρά και καμαρώνει από προχτές, καμαρώνει, βλέπω και τα τρολ. Πώς ακριβώς αντιδρούνε. Και όλα αυτά τα τρόλ δεν γουστάρουν το Φίλι, γιατί βγήκε σήμερα ο Φίλις και έκανε άλλους παραλληλισμούς. Είναι προφανές ότι το φαινόμενο Κασελάκη δεν είναι ένα φαινόμενο ενός μήνα. Δεν είναι φαινόμενο ούτε καν μιας κραυγαλαίας τηλεοπτικής, μηντιακής και άλλης βοήθειας που είχε. Είναι κάτι πιο σύνθετο. Αφορά αυτό που συμβαίνει και σε άλλα μέρη του κόσμου, το φαινόμενο της μεταπολιτικής. Το θέαμα και όχι η ουσία. Κάτι σαν Μπέπε Γκρίλο, για παράδειγμα στην Ιταλία, ή ακόμα χειρότερα, είδα τον τρόπο της εκφοράς του λόγου εκ μέρους του κυρίου Κασελάκη, κάτι σαν Τραμπ. Σαν ύφος Τραμπ. Προσέξτε. Όχι ουσία, ύφος Τραμπ. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Ξαναλέω ότι αν το Νοέμβριο δεν τα βρείτε, υπάρξει επικύρωση της θανατικής ποινής για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές ότι ο καθένας είναι μια ελεύθερη, όχι, το κόμμα είναι μια ελεύθερη ένωση πολιτών. Ο καθένας θα επιλέξει. Εσείς τι θα επιλέξετε? Θα δω τη στιγμή εκείνη. Πάντως δεν είμαι δεδομένο σε ένα κόμμα που δεν είναι της αριστεράς. Το τονίζω. Σε ένα κόμμα που δεν θα είναι της αριστεράς. Θέλω να το στεναχωρήσω τον Νικό Φίλη, αλλά δεν ήταν έτσι κι αλλιώς της αριστεράς αυτό το κόμμα. Υπάρχει στην ταμπέλα και τώρα και με πρόεδρο Κασελάκη. Μιλούσε προχθές και από πάνω έγραφε της αριστεράς. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την αριστερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε μην ταράζετε, δεν θα φύγει από την αριστερά. Έχει φύγει αριστερά από όλους αυτούς. Τουλάχιστον από το 15 και μετά. Από το 15 και μετά. Να γυρίσουμε λίγο στον Μπαμπά Κασελάκη, γιατί δίνει οδηγίες πώς θα αντιμετωπιστούν τα εσωτερικά θέματα που έχουν προκύψει τώρα τελευταία στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε, έχουμε ορισμένα θέματα τακτικής. Πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Έτσι, γιατί έχουμε και εμείς τα εσωτερικά όμως. Ε. Και νομίζω ότι τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρώτο πράγμα τώρα. Άστε να. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Πρέπει να τα χτυπήσουν όλα, να πάρουν μια πορεία, αγάπη, ομόνοια. Έτσι το βλέπω εγώ. Θεωρείτε ότι είναι δύσκολο αυτό? Όχι, όχι, γιατί τα παιδιά καλά τα είδαμε. Όχι, όχι, γιατί τα παιδιά καλά τα είδαμε. Όχι, όχι, γιατί τα παιδιά καλά τα είδαμε. Εμείς τα είδαμε τα παιδιά, εκτίμησαν την κατάσταση, καλά θα πάνε τα πράγματα και πρέπει να ρυθμίσουμε και τα εσωτερικά, όλη η οικογένεια μαζί. Και είναι καλό αυτό, γιατί ένα παιδί μόνο μπορεί να κάνει ένα λάθος. Άμα είναι νέο το παιδί, πώς είναι 35, πώς είναι ο Κασελάκης, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Οπότε όταν έχει την εμπειρία του μπαμπά που δραστηριοποιείται επαγγελματικά, όπως είπε, σε όλο τον πλανήτη, και επειδή είναι μια εταιρεία ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ στις πολλές εταιρείες που έχουν διαχειριστεί, καλό είναι να βοηθήσει και η οικογένεια, και από ό,τι βλέπουμε θα βοηθήσει η οικογένεια. Αλλά είδαν τα παιδιά είναι καλά. Να κρατήσουμε αυτό ότι είναι πολύ καλά. Ο Θεοχαρόπουλος και ο Καλπάκης δεν ήταν καλοί, που τους πέταξε έξω. Πολύ ευγενής Κασελάκης. Ήταν ο ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα και ο άλλος γραφείο τύπου. Έχουν διοριστεί από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν συνεδριάσει όργανα για να τους τοποθετήσουν εκεί. Ήρθε ο νέος πρόεδρος. Το δεύτερο βράδυ τους πέταξε έξω και το μάθανε από τα κανάλια και από τα site. Βγάλαν και επίσημες ανακοινώσεις και οι δύο και λένε ότι το μάθαν από τα site. Είναι άκρος ευγενικό και πολιτικά ορθό και δείχνει και την αντίληψη πώς θα λειτουργήσει στο κρατήδιο του ΣΥΡΙΖΑ ο νέος πρόεδρος. Το σημαντικό είναι ότι υλοποίησε το όνειρό του. Νύχτα στη γειτονιά. Κάνουν σεξ τις πιλωτές. Η φτώχεια, η γρήπη, η παγωνιά. Τι ψόφος είναι τον αυτός, το έχω δαγκώσει εδώ πέρα. Και ο πολιτισμάνος στη γωνιά, μες στο χιονιά. Please, please, λέω, put the coat down slowly. Το υπόγειο έμπασε νερά, περνάει το τρένο και σφυρά. Και κλαίν συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά. Σάρα, Σκασμός! Και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Το νυχτικό μου που είναι. Άντε πας, την τουλάπα είναι, άντε μέσα. Ναι. Να ονειρευτώ πως είμαι πλούσιος. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι αφέντης, βασιλιάς ταξιδευτής. Με φύτεψε η πρεσβεία ο Biden. Όσα και εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς, όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής. Προστεί το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Αυτό ακριβώς. Προστεί το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός που λέει ο Τσίπρας και η απάντηση από τον Κασελάκη. Όλοι οι εφοπλιστές είμαστε. Ο εφοπλιστής Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Έχεις πλοία, δεν έχεις. Αφού το λέει ο πρόεδρος, ο καινούριος. Όλοι είστε εφοπλιστές. Πάρτε τον άλλον εφοπλιστή. 2-11-10-80-8-80 για να ανταλλάξετε συγχαρητήρια πρώτον, σαν εφοπλιστές που είσαστε και γνώμες, παρατηρήσεις, απόψεις για το πόσο καλά πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα για τον εφοπλισμό. Μια που είμαστε όλοι εφοπλιστές που λέει ο Κασελάκης, δεν μας κάνουν και εμάς εθελοντική φορολόγηση που έχουν κάνει στους κανονικούς εφοπλιστές. Και την επισφράγισε ο αριστερός, ιστορικός ηγέτης της αριστεράς, με την παρακαταθήκη που την έδωσε στον άλλον, ο Αλέξης Τσίπρας. Και το δέχτηκαν αυτό και όλοι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ως κάτι πάρα πολύ καλό για τον εφοπλισμό. Ενώ οι ίδιοι, αν χρωστάς 5, 10, 50 ευρώ, μπορεί να πας και φυλακή. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν. Ο Φίλης συνεχίζει, μιλάει, γιατί είπε πάρα πολλά σήμερα το πρωί ο σύντροφος Φίλης για τους συντρόφους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, που δείχνει πόσο ωραία ατμόσφαιρα είναι και ότι οι σχέσεις τους βασιζόντουσαν πάνω σε αξίες και σε αρχές. Είχαν ένα πλαίσιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και σεβαστό όλο αυτό. Είδα χθες τον κύριο Κασελάκη στην πρώτη του ομιλία που είπε ότι θέλει να φτιάξει τη δημοκρατική παράταξη. Αυτό είναι μια πολύ γενική έννοια. Αυτό το λέει και ο Μητσοτέκης, το λέει και ο Ανδρουλάκης. Το λένε όλοι. Το λένε όλοι. Είναι αλήθεια. Δεν συγκροτεί στοιχείο φυσιογνωμίας ιδιαίτερο. Την ίδια ώρα ξεχνά να μιλήσει για την αριστερά. Και όταν μιλάει έχει μια δυσανεξία. Με το ζόρι. Για να ακούσουν οι μερικοί ότι λέει και αυτό. Την ίδια ώρα ξεχνά να μιλήσει για την αριστερά. Και όταν μιλάει έχει μια δυσανεξία. Εγώ έχω δυσανεξία στο μαρούλι. Αν λοιπόν πηγαίνουμε σε μια, αν λέω, μεταξέλιξη από ένα κόμμα μιας ευρύχωρης αριστεράς όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κόμμα που στενεύει, δεν πλαταίνει σε μια δημοκρατική όπως λέει παράταξη που δεν έχει στοιχείο ταυτότητα σε αυτό το πράγμα, στο δημοκρατικό κόμμα του Biden όπως είχε πει παλιότερα ο κ. Κασελάκης, τότε αυτό είναι κακή πορεία για το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, ναι, κακή πορεία. Okay. Ότι ήταν καλή μέχρι τώρα η πορεία. Τα ίδια και τα ίδια. Το ωραίο εδώ, το σημαντικό, λέει ο Φίλης, ότι ο Κασελάκης έχει δυσανεξία στην αριστερά και η Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου από το παραπέντε είχε δυσανεξία στο μαρούλι. Γενικώς οι δυσανεξίες παίζουν πάρα πολύ, να το προσέχετε, αν θέλετε να έχετε ένα σφριγγυλό σώμα και μια καλή λειτουργία του σώματος και διάφορα άλλα τέτοια. Για την αριστερά, αφήστε το, δεν ασχολείται και κανείς από ό,τι βλέπω. Μάλλον ασχολείται ο Τσίπρας για να τη διαλύσει πλήρως, επειδή έχασε ο ίδιος και του γύρισε την πλάτη ο ελληνικός λαός, γιατί ο πρώτος ανίκανος. Και αδίστακτος είναι αυτός. Οπότε καταστρέφει όλο το κόμμα. Με μαεστρία όμως και με πολύ πάταγο. Και είναι ωραίο αυτό. Και ο Κασελάκης κάπου εκεί παίζει έναν ρόλο. Αυτοί θα φαγωθούν σε κανένα δίχρονο και θα βγάλει ένα στάπλιτα του άλλου, κυρίως ο Κασελάκης του Τσίπρα. Δική μου πρόβλεψη πάλι. Πετάξτε την στην θάλασσα. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα, έχουμε και το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε προχθές στη Βουλή, το εργασιακό το περίφημο. Και βγαίνει σήμερα ο Άδωνης να καμαρώσει. Το νομοσχέδιο είναι εξαιρετικά καλό. Μπράβο τους! Είναι εξαιρετικά καλό ναι. Και εξαιρετικά φιλεργατικό. Ο λόγος που δεν απείλησε για σε... Άρα βγήκατε τα αριστερά. Μα ασφαλώς το νομοσχέδιο αυτό αυξάνει το εισόδημα των εργαζομένων. Το νομοσχέδιο είναι εξαιρετικά καλό. Είναι εξαιρετικά καλό. Ναι. Και εξαιρετικά φιλεργατικό. Ευτυχώς! Μα ασφαλώς το νομοσχέδιο αυτό αυξάνει το εισόδημα των εργαζομένων. Λίζα, θα φύγεις, θα κάνετε μπανάνα. Μα ασφαλώς το νομοσχέδιο αυτό αυξάνει το εισόδημα των εργαζομένων. Λίζα, θα φύγεις, θα κάνετε αγκούρια. One way ticket, one way ticket. Μα ασφαλώς το νομοσχέδιο αυτό αυξάνει το εισόδημα των εργαζομένων. Όλοι εφοπλιστές είμαστε. Και εδώ είναι το πραγματικό δίλημα. Ή είμαστε εφοπλιστές και θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα λέγεται αυτό, κασελάκι εν πάση περιπτώσει, ή για να πάρουν και άλλα συγχαρητήρια από τους εφοπλιστές, ή θα είμαστε Νέα Δημοκρατία που με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αυξάνεται το εισόδημα των εργαζομένων. Γι' αυτό έφερε αυτό το νομοσχέδιο. Για να αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, ψηφίστηκε την Παρασκευή, σήμερα τι έχουμε, Τρίτη, τέσσερις μέρες μετά, πρέπει ήδη να νιώθετε πιο πλούσιοι. Όχι εφοπλιστές, και εφοπλιστές μπορεί να νιώθετε, αλλά νιώστε τουλάχιστον πλούσιοι, το είπε εδώ ο Άδωνης σήμερα το πρωί φρέσκο. Ο οποίος Άδωνης ήταν γείτονας με τον Κασελάκη στα παιδικά τους χρόνια. Εντάξει, για να είμαι δίκαιος, αν δούμε το προφίλ του, προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει ένα σπίτι στην Εκάλη, στην Οδό Πανός, εδώ με Καλλιώτη, αυτό το ξέρω, το οποίο ήταν παλάτι. Ένα σπίτι. Ήταν μια παλάτι. Ξέρετε, το δίνει αξιοθέατο το σπίτι που είχε. Λοιπόν, πήγε στο κολέγιο. Ο κ. Κασελάκης ήταν το 8 με 14 trader στην Goldman Sachs. Δηλαδή, σόρταρε ομόλογα και μετοχές. Το πιθανότερο έχει σορτάρει και ελληνικά ομόλογα. Δηλαδή, όταν πηγαίνανε στην πλατεία των αγανακτισμένων και φωνάζανε το 10 και το 11, θυμάστε τι λένε των αγανακτισμένων. Ναι, ναι. Που είχαν και κάτι σόβρακα που είχαν κρεμάσει κάτι τέτοια. Τι είχαν λοιπόν, κρεμάσει. Δεν θυμάστε τα σόβρακα που ήταν κρεμασμένα εκεί σε ένα σκηνή. Το έχω διαγράψει. Εντάξει. Αυτοί λοιπόν με τα σόβρακα που κρεμάγανε και φωνάζανε, τώρα ψήφουν Κασελάκη για πρόεδρο που εκείνη την εποχή που λέγε ελληνικά ομόλογα στην Goldman Sachs. Και τι έγινε, ήθελε να γίνει πλούσιος, ήθελε και αυτός να φτιάξει, να υλοποιήσει το δικό του αμερικάνικο, το ρομαστάζει και το ελληνικό όνειρο. Σημέρωμα στη γειτονιά, κάνουν σεξ τις πιλωτές, τρέχει ο παπάς στη λειτουργιά, τον Νίκο τον παπά, πού είσαι ρε Νίκο, το καλυμάφκι του στα αυτιά μες στο βοριά. Πού είσαι ρε Νίκο! Κι ο γείτονας τ' αντικρίνω, τη σούστα ζεύει στο στενό και βλαστημάει τον παραγιό τον ορφανό. Τι νόμος είναι αυτός, γαμώ το γάλα! Ω παρέ! Και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και εδώ έχω να κοιμηθώ εδώ και ένα μήνα. Και δεν κλείνει το μάτι! Όχι! Να ονειρευτώ πως είμαι πλούσιος. Έκλεισα ραντεβού αύριο με την τράπεζα για να ζητήσω δάνειο και να αγοράσω βαπόρια. Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι αφέντης, βασιλιάς ταξιδευτής. Με φύτεψε η πρεσβεία, ο Biden. Όσα και εσύ, και εσύ, και εσύ θα ονειρευτείς όταν θα σβήσουν τα φώτα της γιορτής. Προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Όλοι εφοπλιστές είμαστε. Αν ήμουν πλούσιος, αν ήμουν ναι, αλλά... Έτσι κύριε Βαγγελάτο. Όσα και εσύ, και εσύ, και εσύ θα ονειρευτείς όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής. Όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής. Όλοι εφοπλιστές είμαστε, που λέει και ο Κασελάκης. 2-11-10-80-8-80. Μόνο εφοπλιστές. Μην πάρετε τίποτα βρωμιαρέοι, εργάτες, υπάλληλοι, συνταξιούχοι. Εφοπλιστές. Μιλάμε πια μόνο με εφοπλιστές. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr το mail του σταθμού. Όταν τον Κύρκο τον είπαμε, εφοπλιστής και αυτός του μεγάλου εφοπλιστικού οίκου των Κυρκαίων. Πολύ ιστορικός και μεγάλος. Γιατί Κασελάκη είναι καλύτερη. Μπορεί να, ναι, ας μην το συνεχίσουμε αυτό, δεν θα τελειώσει ποτέ. Πατάει λοιπόν, κάνει και χρέη χομπίστα, εδώ πατάει και ένα κουμπί και να φύγει ο πρώτος λαός να κολλήσει τις πρώτες διαφημίσεις. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Τι κάνεις, όλα καλά? Όλα καλά. Ήθελα να σου πω το εξής, ότι το γνωρίζαμε ότι είμαστε προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά όχι και η 51η πολιτεία. Εντάξει, έλεος. Η Ελλάδα είναι, είπα, 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει των συμφωνιών και βάσει των συνθήκων της σημερινής εποχής. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, και την ακριβόμαστε σιγά-σιγά να βγαίνουν από την τουλάπα όλοι. Θέλει που να ανακριστεί και χαρά δεν την αφήνει, τι να σου πω. Όταν όλοι πηγαίνουν και δίνουν τα διαπιστωτήριά τους στον πρόεδρο των ΗΠΑ, στον πλανητάρχη. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Πέρα από τον Τζίπρα που τον είχε πει διαβολικό. Συγγνώμη, διόρθωση, διαβολικά καλό. Κοντά είναι αυτά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο, η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική, ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Άνθρωποι, είμαστε, λάθη κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Αριστεροί είμαστε, κόλους Αμερικανών Προέδρων γλύφουμε, θα μπορούσε να πει κάποιος. Όχι.

Δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι στο στρατό που λέει φύγεση. Δεν βγάζει μέση η διαταγή. Μα έκανε πέρα λούπα. Ο ναύαρχο λοιπόν τα θαλάσσωσε. Εδώ δεν είναι στρατό να βγάζει μέση οι διαταγέ. Εδώ υπάρχει καταστατικό και με αυτό λειτουργούμε. Ναι. Το καταστατικό τηρήθηκε χτες στην αντικατάσταση του Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Επικεφαλής του Γραφείου Τύπου. Αυτό ακριβώς τηρήθηκε. Μια χαρά. Θα ακούσουμε τώρα οδηγίες από τον μπαμπά του Στεφάνου Κασελάκη για το πώς να γίνετε εφοπλιστές. Και θέλω να πω και όσον αφορά το θέμα της ναυτιλίας, ο Στέφανος έκανε μια εξαιρετική δουλειά, η οποία πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ τη συνεργασία αυτή παγκοσμίως. Τι ήταν αυτή η δουλειά, γιατί επειδή και εσείς με την ναυτιλία έχετε. Με πλοία. Έχετε σχέση, ήταν και ο χώρος σας, η επαγγελματική σας απασχόληση. Αν το έχω καταλάβει σωστά, ο Στέφανος δεν είχε δικά του πλοία. Ήταν... Όχι, ο Στέφανος ήταν μαζί με άλλους επενδυτές Αμερικανούς. Και έκανε. Ένα πουλ. Ναι. Και αγοράσανε 5-3 φορτηγά και 2 τάνκερ και ο άνθρωπος σε πάρα πολύ καλές στιγμές τα πούλησε και έκανε τρομερά καλά αποτελέσματα. Κάντε το κι εσείς, κάθεστε εκεί και πάτε και αγοράζετε μελιτζάνες. Πηγαίνετε αγοράστε, πώς θα είπε, 3 φορτηγά και 2 τάνκερ. Μπορεί και το ανάποδο, τι σημασία έχει. Ούτε θα πάρετε τίποτα από αυτά έτσι κι αλλιώς. Αλλά εδώ ο άνθρωπος δίνει οδηγίες. Εκεί που ήταν ο Στέφανος με τους επενδυτές, λένε δεν αγοράζουμε. Να, τα αποτελέσματα. Και γενικώς, από ό,τι καταλαβαίνω από τον μπαμπά Κασελάκη, που έχει τη χαρά του άνθρωπος, γιατί ο γιος πρόκοψε και προκόβει, και εκεί που δεν το περίμενε και κανείς, και μοιάζει και με τον Κένεντι. Αναφέρεται πολύ στον πλανήτη. Έχει χρησιμοποιήσει τη λέξη παγκόσμιο 2-3 φορές στην τοποθέτησή του χθες στη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Ευαγγελάτο, ότι ό,τι κάνει η οικογένεια ή ο Στέφανος ή ο ίδιος είναι παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Το κρατάμε αυτό, γιατί μπορεί να είναι και η εξήγηση πολλών πραγμάτων από όλα αυτά που βλέπουμε και ζούμε. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι γνώμη έχει? Ξέρετε εκεί. Αλήθεια. Στο νομοχανίον είναι ο Κυριάκος και ο Στέφανος. Ο Στέφανος στο Δημοκρατικό χώρο έχει πάρει το 98% στα Χανιά. Βοήθησε και ο Πολάκης λίγο για να λέμε τα πράγματα όπως πρέπει. Μετά από όλα αυτά τα πάρα πολύ αισιόδοξα, μέχρι και οδηγίες σας δώσαμε πώς θα αλλάξετε τη ζωή σας, αν δεν περιμένετε το νομοσχέδιο του Άδωνη που θα σας κάνει πλούσιους ως εργαζόμενους και αν δεν δέχεστε την διαβεβαίωση του Κασελάκη ότι είμαστε όλοι εφοπλιστές. Αν όλα αυτά δεν ισχύουν, τότε καθίστε και ακούστε το δεύτερο μέρος του λαού που ακολουθεί. Ρίζης λέγουμε και σας παίρνω από Χανιά. Δεν ακούγεστε. Τώρα μ' ακούτε? Όχι, γιατί τι άλλαξε? Τώρα κάτι άλλαξε. Ναι, λοιπόν είμαι Ρίζης λέγουμε και... Τώρα πάλι δεν ακούγεστε. Ρίζης λέγουμε και σας παίρνω από Χανιά. Ωραία, εκεί μείνετε τώρα, εκεί που μιλάτε τώρα. Εντάξει, λοιπόν θα επιθυμούσα πάρα πολύ να βάλετε επανάληψη τη Νίκη Λιμπεράκη το απόγευμα. Για ποιο λόγο? Μ' αρέσει να την ακούω. Εσάς σας αρέσει, κύριε, εμείς δεν την αντέχουμε το πρωί, θα την βάλουμε και το απόγευμα. Όχι. Την ανεχόμαστε. Δεν ακούγεται στα Χανιά. Δεν ακούγεται έτσι κι αλλιώς δεν ακούγεται. Ναι, δηλαδή ήθελα. Να μην ακούγεται 2 ώρες τη μέρα, δεν ακούγεται το πρωί, δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται το πρωί, αλλά εσείς παλιά τη βάζατε επανάληψη το απόγευμα. Μάθαμε. Γεια σας. Γεια σας. Έχω καλέσει ο Αποστολής. Ναι. Δυσκολευτήκαμε πολύ να σας πιάσουμε, Αποστολή. Και τελικά? Τελικά σας πιάσαμε. Α. Έλα. Θα κάνετε παράσταση εδώ πέρα κάτω στην Κρήτη. Στην Κρήτη, για να δω το πιο κοντινό που έχω. Το πιο κοντινό που έχω για Κρήτη είναι 5 Οκτωβρίου στην Αθήνα, στο θέατρο Άλσος. Στην Αθήνα? Ναι, είναι ό,τι πιο κοντά σε Κρήτη έχω. Ναι, μα δεν συνορεύουμε. Είστε πολύ μακριά ήδη. Όχι, δεν συνορεύουμε. Είναι η ίδια χώρα είναι. Δεν χρειαζόμαστε σύνορο. Εδώ κάτω δεν θα κατέβετε, ή τουλάχιστον Χανιά, ρε, θυμνώ κάτι. Εσείς από πού είστε? Στα Χανιά είμαι. Τέλος πάντων, μπορεί να κατέβω λίγο πιο μετά. Δηλαδή, κατά τι ώρα? Μετά την εκπομπή, Κρυάδες. Έλα, Αποστόλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, πριν μιλήσω για τον Κασελάκη, να σου προσθέσω κάτι σχετικά με αυτά που σου έλεγα για την Εριέτα. Δύο πράγματα που μου κάνουν πολύ άσχημη εντύπωση. Έχει φαγωθεί με την Εριέτα. Έχω, ναι. Πρώτον, γιατί κρατάει και το όνομα τη μάνα τη, αφού ρε παιδί μου είναι απλό και λαϊκό κορίτσι, γιατί δεν τη λένε Εριέτα Κουρκουλουσκέτο? Είναι, α πούμε, τα αλλάξει τελείω. Θα το λέει Εριέτα Γκεβάρα. Και λέγεται Εριέτα Κουρκουλουλάτσι. Και ακόμα και μέσα από τη φιλανθρωπία τη και του καλού τρόπου τη και για το λαό, πάντα πουλάει το ότι τι θα σα έκανα εγώ με τη δύναμη που έχω. Και στο θέμα τη Φιλιππίνη. Και στο θέμα με το παιδί που ρίξαν στη θάλασσα, ότι θα ερχόμουν εγώ με του security και θα σα έκανα. Συγγνώμη τώρα, για κάποιο λόγο είσαι πλούσιο στη χώρα, για να έχει δύναμη, γιατί είσαι. Ακριβώς, κάποια στιγμή τι έχει πάρει όλε τι τσάντε, έχει πάρει όλα τα παπούτσια. Το έχει τερματίσει, βαριέσαι. Το θέμα είναι να χρησιμοποιήσει την εξουσία και τη δύναμη που έχει. Γιατί να είμαστε πλούσιοι τότε, να το χέσω. Ακριβώς. Αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά είναι, αν το κάνει, γιατί δεν είχε όταν ήταν μικρή την αγάπη τη μάνα, επειδή μεγάλωσε με τη Φιλιππινέζα και θέλει να έχει τώρα την προσοχή του κόσμου, ή αν είναι τόσο έξυπνη και το κάνει γιατί θα κατεβήκα από το με το ΣΥΡΙΖΑ. Μα τι δουλειά τώρα έχει μια πελούσια με το ΣΥΡΙΖΑ, σε παρακαλώ. Όλοι εφοπλιστές είμαστε. Να σου πω κάτι, θα συναντηθεί ο Κασελάκης με το Μητσοτάκη. Σε ποια γλώσσα θα μιλήσουν, ε? Σε αυτή που του ενώνει, στη γλώσσα του χρήματος. Αμερικάνικα δηλαδή. Θες να το πεις έτσι, πες το. Ευτυχώς, γιατί άμα είναι να μιλήσουν ρούβλικα που θα μιλάγατε εσείς, άστο. Καλύτερα αμερικάνικα, δεν γαμιέστε. Στεφάνε, Καστελάκη, έχεις το πιο όμορφο μουτράκι. Είμαι πολύ χαρούμενος, εγώ Σιριζέος, έτσι, γιατί μια καινούργια πνοή, μια αύρα θετική. Έτσι, να του, μια νέα μέρα σήμερα, με παλιά υλικά. Νέα μέρα όμως, με αμερικάνικα υλικά, καλής προέλευσης. Με φύτεψε η πρεσβεία, ο Biden. Oh, yeah, first of all, yeah. Yes. Let's go on, with the left, go. Left. Πιο left δεν γίνεται. Κομαντάντε Τσε Λεφτάρα. Έτσι, με στενό σορτσάκι, είναι νέα μόδα αυτή. Δεν την πιάνει. Εσείς τα κουμούγια δεν τα καταλαβαίνετε. Εσείς τώρα ασχολήσετε με το γεγονός ότι έκατσε στην τουαλέτα 20 λεπτά ο Κασελάκης. Πρέπει να ελεγχθεί με τέτοια πράγματα. Γιατί δεν θα έχετε με την ασχοληθείτε και θα ασχολήσετε με τέτοια πράγματα. Δεν μου λες και κάτι άλλο. Τι μαθαίνω, ρε φίλε. Ότι ο Άδωνης πέρασε νομοσχέδιο που απαγορεύει στα σωματεία να κλείνουν εταιρείες. Ε? Και σας απείλησε και με νόμιμη βία κουμούγια, έτσι δεν είναι. Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Ελλήνων χριστιανών. Μέχρι χθες μπορούσατε, γιατί το κράτος σας το επέτρεπε. Από Δευτέρα δεν θα μπορείτε όμως. Σιγά τα αίματα, καλέ. Δεν μασάμε όμως. Δεν μασάτε. Να πάρει φόρα, να φάει φασολάδα και να έρθει. Ένα από τα ωραία που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, που συμβαίνουν είναι πάρα πολύ ωραία. Όλα όσα γίνονται είναι πολύ ωραία. Τόσο ωραία και τόσα πολλά που δεν μπορούμε να τα διλύσουμε και να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί ήρθαν για διακοπές μια οικογένεια και πήρε ένα κόμμα. Και κάνει κουμάντο τώρα στο κόμμα με την συνεισφορά εκεί 150-135.000. Τη δεύτερη Κυριακή πήγαν και λιγότεροι. Οπότε ένα από τα πολύ ωραία, περνάει λίγο πιο δεύτερο, αν και έχει αξία και είναι στον πυρήνα, είναι ότι η φράση που ακούω συνέχεια ότι υπονομεύτηκε ο Τσίπρας. Τον υπονόμευαν τον Τσίπρα και όσο κυβερνούσε. Τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι όλοι έπιναν νερό στο όνομά του. Δημοσίως δεν έβγαινε κανείς να πει τίποτα. Μαζί ψήφιζαν, μαζί έφερναν τους νόμους τους διάφορους, μαζί κόψαν το ΕΚΑΣ, μαζί φέραν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τώρα Τσακαλώτος που δεν μιλάει στον Κασελάκη, δεν του είπε ούτε συγχαρητήρια. Μαζί έδωσαν βάσεις περισσότερες, μαζί έβαλαν τη χώρα στο μνημόνιο, μαζί έκαναν όλα αυτά τα έσχη που έκαναν, γιατί είχαν πει ότι δεν θα έκαναν τέτοια. Και ξαφνικά βγαίνουν και λένε ότι μέσα στο κόμμα κάποιοι υπονόμευαν το μεγάλο ηγέτη ότι τι, δεν τα ήθελε όλα αυτά και σύρθηκε, αναγκάστηκε, εκβιάστηκε ο Αλέξης Τσίπρας να φέρει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, να φέρει τα funds στην Ελλάδα, γιατί αυτό τα έφερε. Πώς ακριβώς έγινε και δεν το κατήγγειλε. Του είχαν κλείσει και το στόμα. Τα υπερασπιζόταν όλα αυτά, όλοι αυτοί υπερασπιζόντουσαν ό,τι έργο είχαν φτιάξει, ό,τι νόμο είχαν περάσει. Κοινή, γροθιά ήτανε. Κάτι πιστολιές από εδώ και από εκεί, τζούφιες, ρίχνανε αραιά και πού, αλλά γενικώς, οι γενικές γραμμές τους βλέπαμε, ήτανε στην ίδια απολύτως ευθεία. Και τώρα για να δείξουν ότι δεν φταίνουν οι ίδιοι, φορτώνουν σε κάτι κλειδώματα μες στα γραφεία, ότι δεν μίλαγε ένας τον άλλον, γύριζε την πλάτη ο ένας τον άλλον και διάφορα άλλα τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά συμβαίνουν σε δεξιά κόμματα. Είδα αυτό το mail που είχε στείλει την κυρία Αχτσιόγλου, γιατί το, το δημοσιοποίησε ο ίδιος. Το mail αυτό έχει μέσα προτάσεις που έχουμε ήδη νομοθετήσει. Εγώ ορισμένα από αυτά που γράφει τα έχω κάνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχει, ας πούμε, μέσα πρόταση να ενισχύσουν τα stock options. Τα stock options, όταν τα νομοθετήσαμε εγώ με δικό μου νόμο, στο Υπουργείο Ανάπτυξης στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ τα καταψήφισε και τα κατηγορούσε ως πολύ καπιταλιστικό μέτρο. Όντως, τώρα είδα τον κύριο Κασελάκη που πρότεινε στην κυρία Αχτσιόγλου να ενισχύσουν τα stock options. Αν η θέση της ευρωβουλευτικής αριστεράς μεταβάλλεται και είναι υπέρ των stock options, ενός βασικού εργαλείου του καπιταλισμού, είμαι πολύ υπέρ εγώ. Εγώ δεν θα στεναχωρηθώ γι' αυτό, θα χαρώ. Γενικά θεωρώ πως και η εκλογή Κασελάκη, αν θέλετε να μιλάμε το λίγο σοβαρά, ενισχύει μια γενικότερη τάση του πολιτικού μας συστήματος σταθερή τα τελευταία χρόνια, ότι όλος ο πολιτικός άξονας πηγαίνει προς τα δεξιά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη είναι προφανώς πιο δεξιό ΣΥΡΙΖΑ από το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα ήταν πιο δεξιό ΣΥΡΙΖΑ από το ΣΥΡΙΖΑ του Αλαβάνου. Δηλαδή το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς μεταφέρεται δεξιότερα. Θα θέλουμε να ψηφίσουμε δεξιά και δεν θα μπορούμε να πρωτοδιαλέξουμε ποια δεξιά να ψηφίσουμε. Όχι, θα ψηφίσουμε τη νέα δεξιά, τη δεύτερη Νέα Δημοκρατία. Σε πανεπροχώρα, άλλαξε τα όλα. Σε πανεπροχώρα,